NPO Radio 1. 8 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. De Palestijnse terreurgroep Hamas meldt de dood van nog eens 3 gijzelaars. Ze zouden zijn omgekomen als gevolg van Israëlische bombardementen. Vannacht werden bij een grootschalige Israëlische operatie in Rafah in het zuiden van de Gazastrook 2 gijzelaars bevrijd. Hamas houdt nog meer dan 130 mensen vast. Premier Rutte vindt dat Israël nu geen grootschalig offensief moet beginnen in Rafah, waar meer dan 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen geen kant op kunnen. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat de oorlog doorgaat tot Hamas helemaal is verslagen. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin gaat niet naar Brussel, waar hij deze week zou spreken met andere defensieministers van de NAVO. De 70-jarige Austin, die eerder werd geopereerd aan prostaatkanker, werd gisteren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, nu met symptomen van een opkomend blaasprobleem. In Brussel staat een bijeenkomst gepland over de oorlog in Oekraïne. Austin zou die bijeenkomst leiden. Hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven is niet bekend. Hij heeft zijn taken overgedragen aan plaatsvervangend minister van Defensie Kathleen Hicks. GroenLinks, PvdA, D66 en Volt hebben kritisch gereageerd op het eindverslag van informateur Plasterk. Hoewel de gesprekken tussen PVV, NSC, VVD en BBB vorige week vastliepen, ziet Plasterk nog mogelijkheden. Hij adviseert de partijen opnieuw in gesprek te gaan onder een nieuwe ervaren informateur. Volgens GroenLinks-PvdA-leider Timmermans is de formatie mislukt. D66-leider Jetten vraagt zich af wat de 4 partijen de afgelopen weken hebben gedaan. En Volt-leider Dassen zegt dat het eindverslag stilstand ademt. De Kamer debatteert woensdag over het verslag. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. Minima vannacht rond 3 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen kans op wat zon, plaatselijk ook wat lichte regen. Het wordt een graad of 9. De dagen daarna wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie, vakanties voor reizigers. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar Nieuwekerk.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Geert Wilders die wil de grenzen dicht. Maar hoe denken ze daar eigenlijk over bij de grens? Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. De grenzen dicht en grenscontroles invoeren. Dat is waar de grootste partij van Nederland momenteel, de PVV, voor pleit. Maar hoe realistisch zijn die plannen? En zitten mensen die aan de grens wonen hier wel op te wachten? Deze week reist de 5-dagenbus onze landsgrenzen af. Van Noordoost-Nederland tot Zeeuws-Vlaanderen. 5 persoonlijke verhalen over het leven aan de grenzen van ons land. Wat speelt hier? Van drugsoverlast tot natuurbeheer en Nederlandse arbeidsmigranten. Alles komt langs. En we staan vanavond met de NPO Radio 1-bus in Groesbeek, net achter Nijmegen, bij de Duitse grens. En mijn gasten zijn Jo de Valk en Henny Brinkhoff van de werkgroep Milieubeheer Berg en Dal. Goedenavond, heren. Goedenavond. Jullie willen hier namelijk een grensoverschrijdend natuurpark. Wij gaan er straks over praten. Eerst tennis. De partij in de eerste ronde van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is gaan. Tellen Griekspoor speelt tegen Lorenzo Musetti. Marcelle Mesker, hoe staat het ervoor? Nou, ze zijn zo'n 23 minuten bezig. Griekspoor nog niet lekker op dreef. Staat een break achter. 4-2 is het voor de 21-jarige Italiaan. Wel nummer 26 van de wereld. Griekspoor 29. Dus zijn aan elkaar gewaagd. Twee echt goede tennissers. Mooie tennissers. Goede techniek. Veel ervaring alle twee. Dus ik verwacht hier echt wel een heftige strijd. Maar het begint niet al te best. Service een beetje achtergebleven voor Griekspoor. Misschien toch wat zenuwen zo voor het thuispubliek. Het zit behoorlijk vol ahoy. Natuurlijk allemaal op de hand van Griekspoor. Dus de sfeer die is heel erg goed. Alleen nu het tennis nog van Griekspoor. 4-2 dus achter in de eerste set tegen die goede Italiaan Lorenzo Musetti. Marcella, dankjewel. Terug naar de gele bus van 5 dagen. In Groesbeek staan we bij Nijmegen. En mijn gasten zijn Henny Brinkhoff en Jo de Valk. Jo, ten eerste topnaam natuurlijk. Maar voor een bioloog ook nog de Valk. Ja, ja. Dat is natuurlijk waanzinnig. Ja, ja, dat heb ik meegekregen. Ja, ja, heb je altijd al bioloog willen worden? Ja, toen ik op de lagere school zat en toen op de middelbare school. En toen lag ik op een gegeven moment door. Ik had de keuze van, ja, ik ga de dienst in. Maar ik had helemaal geen zin om in dienst te gaan. Dus ik denk, aan biologie had ik goede cijfers. Hoogste cijfer. Ik denk, ik ga lekker biologie studeren. Dat had altijd met mijn aantrekkingskracht. Ik zat veel in de natuur, dus logische keuze. Ja, logische keuze. Wat wil je dan met de naam? We hebben de bus geparkeerd bij de natuurclub De Aardhommels. Henny, dit is jouw schuur. Maar ik zie wel een blauw vat ook buiten liggen. Dit is geen drugslab hier verstopt hierin. Nee. Nee. Maar dit is wel even, ja, ik noem het even jouw mancave. Want er liggen binnen ook allemaal kleine skeletjes van beestjes en muisjes en zo. Ben jij hier vaak? Ja, nou ja, wij komen hier om de 2 weken met de kinderen. En dan verzamelen we ons hier en dan trekken we er in de meestal op uit als het weer toestaat. Ja, want... dus 90% van de gevallen gaan we dus de natuur in hier. En dan vinden we soms iets, hè, een dode vos of zo. En die graven dan. Stoppen we in de grond. Dan komen we na een jaar terug en halen we de bordjes eruit. En die leggen we dan in zo'n kastje neer. Ja, heel leuk. En de kinderen zijn hoe oud? Die hier lid zijn? Die van mij, de aardhommels, die zijn van 9 tot 12. Maar we hebben ook nog de aardsterren en de aardmannetjes. En die zijn iets jonger. Ah, kijk nou eens. Ja. En Jo, jullie hebben ook nog een jubileum gehad met de werkgroep Milieubeheer Berg en Dal. Ja, het vorig jaar bestonden wij precies 50 jaar. Ja, van harte. Uitbundig, dank je. Van harte uitbundig gevierd. Ja, en Henny en ik zijn eigenlijk vanaf het begin af aan er altijd bij geweest. Dus we waren ook bij de oprichting. Dus, ja, en wat doen jullie? Ja, wat doen wij niet? Nou, we zijn eigenlijk een club mensen die opkomt voor natuur en milieu. En ook bekijken woonplannen. Dus wij zijn echt een milieugroep. Dus we reageren op plannen, we kijken wat mogelijk is. We hebben iets van 220, 230 leden op het ogenblik. En die leden die ontvangen dan allemaal... Ik heb een exemplaar meegebracht. Okay. Het blad, het Groesbeeks Milieujournaal. Dit is nummer 191. Een prachtige voorkant met een kerk en een schildering. Ja, daar staat een artikel in van Henny. En we hebben een bestuur. En ja, we bekijken allerlei plannen. We pakken allerlei dingen aan. Wat ik al zei, we hebben 3 natuurclubjes. We hebben ook nog een aparte groep. Dat is LBG. Dat is Landschapsbeheer Groesbeek. En dat zijn mensen die vooral... die houden niet van vergaderen. Die willen lekker in de natuur bezig zijn. Met snoeien van bomen. Ja. Met allerlei andere veldwerkzaamheden. Dus, ja. En jullie zijn ook wel 2 mannen met een missie, want een grensoverschrijdend natuurpark. En kijk dan ook even vooral mee met de NPO Radio 1 app, want Henny heeft het nagemaakt. Om welk stuk natuur gaat het? Ja, het gaat om wat in heel lang geleden het Ketelwald heette. Het Ketelwald. Het Ketelwald was het bos tussen Kleef en Nijmegen. Ja. En dat bestaat uit het Ruigswald, dat is het Duitse bos, 5000 hectare groot. En de Nederlandse bossen, en Nederlandse bossen hebben heel veel namen. Je hebt het Groesbeeksbos, de Sint-Jansberg, de Mokerheide, de Duiversberg, de But. Dat zijn allemaal deelbosjes eigenlijk. Mm-hmm. Maar samen is dat op die stuwwal aan de Nederlandse kant ook 4000 hectare. Zo. Dus samen zou dat 9000 hectare groot zijn. En dat is heel groot. Ja, en hoe bijzonder is het stuk natuur? Nou, het Rijkswald, dat is een echt aaneengesloten bos. Daar lopen maar 2 wegen doorheen. Midden in het Rijkswald heb je die natuurwaldcellen Geldenberg. Dat is Natura 2000 gebied. Daar staan bomen van 250, 300 jaar oud. Zo. Dus als je daar loopt, dan denk je, wow, ja, dit is een bos. Dat komt wel binnen. Ja. Om een beetje een beeld te krijgen van het gebied, ging jij ook met ons verslaggever Meerte van der Drift op pad in Bergendal. Henny, jij bent geboren en getogen en vanaf je 16e aangesloten bij de werkgroep. Jullie zijn begonnen in de provincie Gelderland en liepen eigenlijk door het Limburgse heuvellandschap naar de Duitse grens. Wat is dat ook? Dat is een koolmees. Ah. Ook wel het ijzerzaagje. Ja, er tekent zich een soort bosrand af met daarboven een heuvel. Ja, we kunnen nu 30 kilometer ver kijken. Kan je vanaf hier naar Arnhem kijken? Ja, Arnhem ligt ongeveer daar. Dit is een toch wel uniek landschap voor Nederlandse begrippen. Ja, je hebt hier, het voelt helemaal niet Nederlands. Je hebt hier een heel vlak gebied, hier, waar wij nu over lopen. En ineens gaat dat over in een hele steile helling. Een glooiende steile helling die, waar bos op staat. En dat is de stuwwal, waar die bomen op staan. Dat is het Rijkswald. Ja, dat is het Rijkswald, dat is Duits. Dat is een heel groot gebied, dat is 5000 hectare groot. Er lopen maar 2 wegen doorheen. Het is echt een heel groot bos. En dat wordt heel misschien een nationaal park. Maar wij hebben dan zoiets, dat is hartstikke mooi. Maar aan de Nederlandse kant ligt, als je ze allemaal bij elkaar optelt, die bossen, ook 4000 hectare bos. En het zou eigenlijk één geheel moeten zijn. Want dat was ooit één geheel. Hè. Zeg maar in het jaar 1000, toen heette dit het Ketelwald. En het Ketelwald liep van Kleef tot Nijmegen. Dat was een grensoverschrijdend bos. Dat bos dat is dus heel oud. We kunnen wel zo even het bos inlopen, een stukje. De mens heeft heel veel ingegrepen in het bos voor houtproductie. Al die naaldbomen die je hier ziet, die zijn allemaal aangeplant. Van nature staan hier loofbomen en geen naaldbomen. En waarom is dat gedaan eigenlijk? Ja, dat was voornamelijk voor de mijnbouw in Zuid-Limburg. Gebruikten ze die om die mijnschachten te stutten. En het voordeel van grove dennen is dat die gaan kraken als het dreigt in te storten. Dus dan moet je wegwezen als het begint te kraken. Dat zie je nog aan deze kant. Ja, dit zijn allemaal eiken, wat je hier ziet. Dat is in dit geval de bosrand. En het eikenhout van zon. En verderop in het bos krijg je beukenbos. Dat is eigenlijk het eindstadium van het bos, beuken. Dus voor het klimaat is het goed om dit bos oud te laten worden. Het krijgt nou de kans daar niet voor. Daarom is het goed dat nationaal park wordt in het Rijkswald. En liefst ook de Nederlandse kant. Dat zou dan het Ketelwald heten. Zo heette dat vroeger, dat bos. Dit is Duitsland. Hier, het Rijkswald, overkant van de weg. Hier, die weg waar we vandaan kwamen was de grens. En daar hebben we Nederland. Oh. Dus we staan hier zo'n beetje op de grens. Op eigenlijk 3 grenzen. Een landsgrens en ook een grens van de stuwwal. Ja, landschappelijk is het gewoon één geheel. Hè? Die stuwwal houdt zich nergens. Die houdt zich niet aan de grenzen natuurlijk. Dat is weer door mensen gemaakt. Dat heb ik ook altijd zo gek gevonden. Hoezo een grens? De grond is hetzelfde. Het klimaat is hetzelfde. Alles is hetzelfde. En we leggen er een grens neer. Ja, heel vreemd. En als het nou lukt om samen met de Duitsers jullie plan uit te voeren dat het een groot natuurgebied wordt, wat de grens overstijgt, dan geeft dit extra waarde. Want in het Rijkswald hebben ze eigenlijk alleen maar bos. De Nederlandse kant heeft veel meer te bieden. Die heeft wel wat minder doorsneden bos. Hè. Het bos is van het Rijkswald is mooier in principe dan omdat de Nederlandse hier kant. Hier meer wegen doorkruisen. Over en er zijn meer huizen in de buurt staan. Ja. Maar zo'n moerasgebied als het Koningsven, dat hebben wij als Nederland toe te voegen. Zo'n blauwgraslandgebied als de Bruuk hebben wij toe te voegen. We hebben hier in de Mokerheide, we hebben grote heidegebieden toe te voegen. Dus als je het een grensoverschrijdend nationaal park maakt, dan wordt het ineens supermooi. Sta je dan sterker als je met die twee landen bij elkaar natuurlijk, een groot gebied hebt? Ja, veel sterker. Veel robuuster natuurgebied. Als een natuurgebied groot wordt, dan wordt hij ook beter bestand tegen invloeden van buiten. En dieren die zich gaan bewegen door die natuur? Nou, om er iets te noemen, aan de Duitse kant in het Rijkswald, daar leven edelherten en wilde zwijnen. Aan de Nederlandse kant leven ontsnapte wilde zwijnen. Die er eigenlijk niet mogen zijn, maar die zijn er wel. En die zitten al 30 jaar hier. Ja, dit is toch een paradijsje op aarde hier, dit stuk. En we hopen natuurlijk dat mensen dat zo erg waarderen en gaan inzien dat we dat nodig hebben, dat we onze levenswijze toch een beetje gaan veranderen. Want we zullen toch iets aan het leven moeten veranderen om die natuur in stand te houden. En hoe lang ga je dit nog doen? Tot ik erbij neerval, denk ik. Ik hoop nog behoorlijk lang. Ja. Vijf dagen gaat deze week over grensgebieden. Wat speelt er aan de grenzen van ons land? Mijn gasten zijn biologen Jo de Valk en Henny Brinkhoff. Henny, we hoorden jou net al in de reportage. Jo, ben jij dan ook al sinds je 16e bezig met dit natuurgebied? Jazeker. Toen ik jong was, zat ik vaak in de bossen. Dan was ik aan paddenstoelen zoeken. Maar in de Bruuk, dat natuurreservaat, daar kom ik ook al heel lang. En hebben jullie elkaar dan ook ontmoet op school? Of? Nee, ik had het via de milieugroep. Of zo, denk ik via de milieugroep. Ja. Ja, daar hebben we elkaar eigenlijk leren kennen. Ja, maar Wilders zegt, natuurlijk toch de grootste partij momenteel, die grens, die moeten dicht. Maar dan gaat die samenwerking met Duitsland er natuurlijk anders uitzien, Henny. Ja, ik ben er bang voor. Ja. Nou ja, ja, als het echt serieus weer dicht gaat, want het was natuurlijk ooit dicht, dan wordt dat moeilijk. En wat zijn dan de gevolgen voor de natuur? Nou ja, kijk, het zal zo zijn als dit als aan de Duitse kant een nationaal park wordt, want daar zijn nou plannen voor. Dan zou je aan de Nederlandse kant, dat komt ook al voor, als er grenzen zijn, ook een nationaal park kunnen maken. En dan zou het zelfs met een dichte grens kunnen. Ja. Ja, want een dichte grens in Nederland betekent niet dat er een muur staat. Hè. Dat betekent gewoon dat dieren wel over kunnen staan. Ja, dus die edelherten en die zwijnen die blijven dan natuurlijk overspringen. Die zouden dan gewoon over kunnen steken. Ja. Ja, die hebben geen paspoort nodig. Maar hoe verloopt de samenwerking met de Duitse collega's tot nu toe? Ja, heel goed, want we hebben al een project gehad. Een ketelwaldproject in 2007. Mm-hmm. Samen met Natuurmonumenten, met de Werkgroep Milieubeheer en de NABU Naturschutzstation Niederrhein en het Forstamt Kleve. Jouw Duits is helemaal geworden. Ja, hebben wij een grensoverschrijdend project gehad en het was geweldig. Aan beide kanten vonden ze dat ontzettend goed. We hebben heel veel projecten uit kunnen voeren die we zelf bedacht hebben. We hebben zelfs een toekomstvisie over het bos geschreven. Toekomstvisie Ketelwald. Laatst Duitse boswachter nog tegen. Hij zei, dit is een van de mooiste projecten die ik ooit gedaan heb. Ja, maar ik hoorde wel jou net zeggen in de reportage, ja, het klimaat is hetzelfde, dus die grens is eigenlijk gek. Maar ja, in Duitsland wordt er natuurlijk, als je het hebt over de klimaat of de stikstofcrisis, wordt er daar natuurlijk wel anders naar gekeken. Hoe waren de reacties van de Duitse boeren? Nou, die Duitse boeren die willen eigenlijk geen nationaal park. Die zien er niet zitten? Nee, want die denken dat er dan allerlei nieuwe regels komen waardoor zij hun bedrijf niet kunnen blijven. En hebben ze daar een punt? Nee, daar hebben ze geen punt, want de wetten veranderen niet. Het is de grens van een nationaal park die is scherp. Als je zegt het eind van het bos is het eind van het nationaal park, dan is het een meter verder is het gewoon alsnog beschermd. Ja. Dus dat blijft voor hun hetzelfde. En de Nederlandse boeren, zitten die erop te wachten? Die zullen er ook kritisch op zijn. Want die hebben hetzelfde idee dat ze dan niks meer mogen. Maar het is toch niet het geval. Nee. Jullie willen dan ook een edelhert-trail. Wat is dat? Ja, dat is een trail die heb ik met andere mensen uitgezet. En die loopt van Harderwijk naar Monschau. Ja, en dan moeten de edelherten dat spoor gewoon volgen. Juist. Dat is het idee. Ja, nou, het was eigenlijk de bedoeling dat er dus een soort ecologische verbindingszone met ambitieniveau edelhert zou komen. Ja. Maar dat is in 2011 of zo door Bleker de nek omgedraaid. Henk Bleker, de voormalige winstpersoon. Ja. De natuur laat zich toch niet echt leiden door die grenzen. Dus dan die edelherten, die gaan toch ook overal gewoon. Ja, maar die mogen hier niet komen in Nederland. Nee, maar dan heb je toch wel het risico dat ze wel ineens hier in Groesbeek of in Nijmegen staan. Nou, nu op dit moment niet, want om het Rijkswald zit een groot hek. Ah. Ze kunnen er niet door. Dus als en we, ook niet in de plan als het een internationaal... Ja, plan. Dan verandert de zaak. Dan zou daar een gesprek ook moeten komen... van zijn ze welkom in Nederland? En hoe gaan we dan ervoor zorgen dat er geen schade voor de boer is? Ja. In het meest extreme geval zou dat kunnen zijn... dat je zegt, dan zetten we om het Nederlandse bos ook een hek. Ja, toch een hek. Ja, ja. Ja, want mijn ervaring is dat... ook al heb je een goede schaderegeling voor de boeren... dat ze dat er toch niet zien zitten. Nee, maar het is natuurlijk ook niet alleen voor de boeren. Ik kan me voorstellen als je akker natuurlijk kaal wordt gevreten... door stel edelherten, dat je niet heel blij bent. Maar het is toch ook voor mensen... we hebben de discussie over de wolf natuurlijk... of als mensen ineens met oog in oog staan met een zwijn in de stad... dan weten ze ook niet zo goed wat ze moeten doen. En de edelhert is natuurlijk nogal een slagje groter ook. Ja. Ja, Hedy, jij moet heel erg lachen. Je ziet kijk, het al in Duitsland is het zo dat heel Duitsland is vrij, hè, voor het edelhert. Maar dat regelen ze door de jacht. Mm-hmm. Als een edelhert uit het gebied komt, wordt hij doodgeschoten. Meteen, gewoon. Ja, en de jagers moeten daarvoor zorgen. Doen ze dat niet goed, dan draaien de jagers voor de schade op. Ja. Maar wat moet ik nou dan doen als ik een edelhert tegenkom? Dan moet je, in het bos is het er niks aan de hand. Nee? Is die banger voor mij dan ik voor hem? Ja, die zijn ontzettend bang. Als je met de vingers knipt, op 100 meter afstand zijn ze al weg. Ja, als je ruiken, zijn ze al weg. Als je ze zien, zijn ze al weg. Die zijn ontzettend bang voor mensen. Ja. Die zullen geen mensen aanvallen. Hoor. Nee. Maar dan gaan we even... Jo, en wat gebeurt er als het niet komt, zo'n internationaal natuurpark? Hoe erg? Want jullie zijn al wel echt... Hoe oud zijn jullie nu, als ik vragen mag? Wij zijn 70 net geworden. 70. En vanaf de 16e al bezig hiermee. Dus het heeft een lange aanloop. Ja. Hoe erg zou het zijn als het nooit gaat gebeuren? Dat zou heel jammer zijn. Want nu heb je een unieke kans om er een heel groot internationaal gebied van te maken. Het heeft... niet alleen voor de natuur heeft het grote voordelen. Maar ook voor de mensen. De natuur gaat erop vooruit. Het gaat voor de biodiversiteit. We hebben al een idee gepland van nou, als dat er zou komen... dan zou je bijvoorbeeld een heel groot mooi bezoekerscentrum kunnen maken... in Duitsland of Nederland. Ja, met wandelroutes. Dus. Jij kijkt ook een beetje naar het kunstwerk wat hier ook in de bus staat. Ja. Het is gemaakt namelijk ook, nagemaakt. Je ziet heuvels. Het is een prachtig divers. Het is ontzettend divers en er zijn al heel veel wandelgebieden hier in Groesbeek. Er zijn al heel veel wandelroutes uitgezet in Groesbeek. Het zou voor de mensen zelf ook erg goed zijn. Hè? Meer natuur, meer lekker naar buiten toe. Dus, Ja. Maar hoe komt het nou, want jullie zijn dus in de 70... en al vanaf 16e jaar hiermee bezig. Gaat ook iets mis dat het nog niet is? Ja, ondanks al jullie inzet, heren. Ja, kijk, je moet als je lid bent van een milieugroep, moet je er niet van uitgaan dat alles wat je wil bereiken, zal bereiken. Mm-hmm. We hebben wel heel veel dingen voor elkaar gekregen, maar niet alles. En dit is weer zo'n project waarvan ik denk, ja, dit is een unieke kans om er iets praktisch van te maken. Dus nu is de zaak om ook Staatsbosbeheer en ook de gemeente Groesbeek zoveel mogelijk erachter te krijgen. Dan heb je zoveel mogelijk partijen. Dan denk ik dat je toch een reële kans hebt om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en wanneer zou het reële kans, wanneer gaat het rondkomen? Ja, Henny? Nou, het is zo dat begin april moet de Kreis Kleven. Dat is groot gebied in... Een soort provincie in Noord-Rijn-Westfalen, zou je kunnen zeggen. Ik heb het idee, Henny, dat voor al mijn Duitse wandelvakanties... ik sowieso jou nog kan bellen de komende jaren. Ja, toch? Ja, dat is wel, denk ik, de situatie. Nou, maar goed, ga verder, ja. En die moet begin april beslissen of ze het willen of niet. Oké. Okay. Want het is dat het Rijkswald een nationaal park wordt. Ja. Dat is nog niet zeker. Hè? Nee. De lokale overheden moeten dat... accorderen. Ja. Ja, dus dat is begin april. Ja, en dan is de Rijkswald is één van de 6 genomineerden. Mm-hmm. Ja, als het Rijkswald het dan wordt, dan moet Nederland natuurlijk ook actief gaan worden. Ja. Hè, om daar een internationaal park voor te maken. Ja, maar die handjes op elkaar, want dat moet dan wel de komende maanden een beetje gaan plaatsvinden. Nou, dat kan natuurlijk ook daarna. Als Duitsland zegt, als die zeggen, nou, het Rijkswald wordt het. Mm-hmm. Dan is het de volgende dag nog geen nationaal park. Daar gaat nog jaren overheen, want daar moet ook over gepraat worden. Hoe gaan we dat inrichten? Hoe gaan we dat doen? En dan kan Nederland op een gegeven moment gaan aansluiten. Ja. Ja. Maar dan moet je hier natuurlijk wel alvast even bij iedereen inmasseren. Dat de steun er al is. Ja, daar zijn we al mee bezig. En die steun is er? Heb je voldoende? Ja, bij de politiek vraag ik me af. Ja? Hè, want de politieke partijen die nou aan de macht zijn, die zijn niet zo natuurminded. Je doelt dan op Geert Wilders? Ja, en de BBB. En de VVD. En de VVD ook nog niet zo. Mm-hmm. Maar het is zo, het gaat over een bestaand bosgebied. Hè? Dus er komt eigenlijk, hoeft er geen hectare landbouwgrond naar natuur te gaan, want het is al bestaande natuur die je probeert beter te maken. Hè? Als je een nationaal park hebt en je laat die, dat betekent dat het bos zich kan ontwikkelen, dan wordt dat bos oud. Nu is het bos misschien gemiddeld 80 jaar oud, dan wordt het op den duur 300 jaar oud. Ja. Dan krijg je een echt bos. Ja. En die legt ontzettend veel CO2 vast. Dat is goed voor het klimaat. Dus misschien kun je op die manier toch de handen op elkaar krijgen, ook voor partijen die wat minder natuurminded zijn. Ja, en heb je de lokale partijen wel mee? Laten we zeggen, GroenLinks, die vanzelfsprekend. Die het vanzelfsprekend zetten. Van andere partijen is dat nog een beetje onduidelijk. Want de gemeente wil zich hier nog niet over uitspreken. Oh, waarom niet? Nee, want ze willen de Duitsers niet voor de voeten lopen. Oh. Ze willen eigenlijk dat, want Kranenburg, de gemeente Kranenburg, die is niet zo'n grote voorstand van. Die zijn eigenlijk tegen. Waarom zijn ze tegen? Ja, die willen eigenlijk windturbines in het bos zetten. En dat kan dan niet. Windturbines? Ja. Dat is wel even een ander verhaal, ja. Ja. Ja, je moet heel erg lachen, ja, Jo. Ja, dat is ook zo. Ja, kijk, als en daar gaat die valk. Ja, ja, dat is een paar jaar geleden was dat heel erg in de orde. Toen is er een hele grote actieve groep gekomen. Die hebben dat kunnen tegenhouden. Maar goed, het CDU heeft 1 of 2 jaar geleden weer de plannen uit de ijskast gehaald. En die willen toch weer misschien windturbines in het Rijkswald plaatsen. En zijn jullie wel voorstanders van windturbines? Nou, nee. Want het is wel een goede stroom. Ja, maar niet in die mate zoals die en de grootte van de turbines die er nou zullen komen. Zijn het van die mega? Mega, 240 meter hoog. Ja. Misschien nog even eens aanvullen wat Henning net zei van plaatselijk. Kijk, de gemeente heeft ook een biodiversiteitsplan vorig jaar uitgeschreven. Dus de gemeente wil ook meer en veel meer gaan doen aan biodiversiteit. En daar past dat plan natuurlijk uitstekend in. Mm-hmm. Ja, en dan, vooral aan de Nederlandse kant. En dat is toch allemaal Groesbeeks gebied of Bergendals gebied, moeten we zeggen. Dus. Ja, maar nu denk ik toch, die groene stroom moet ergens toch vandaan komen, joh. Nou ja, er zijn ook alle ontwikkelingen in zonneparken in Groesbeek. Hè. Je hebt al, er zijn op een viertal plekken zonneparken die komen daar. Er is ook wel een nodige om te doen. Maar die hebben wij toen de tijd ook min of meer aangewezen. Als gezegd van, nou, als jullie daar van die zonneparken neer kunnen leggen, dan kunnen we daar met die energietransitie aan de slag. Mm-hmm. Maar voorlopig niet met die enorme windturbines. Nee, want daar knelt het dan toch, hè? Die groene stroom, dat is ook een wens. Maar het moet ook in de natuur. Ja. Zonnepark is natuurlijk ook ten koste van de natuur. Van de natuur. Het is allemaal landbouwgrond. En daar zijn de boeren nu ze hebben mee. Want die zeggen dan allemaal, onze kostbare landbouwgrond die gaat verloren. Maar goed, zo kostbaar, tenminste als je kijkt naar natuurgehalte, zijn onze weilanden en onze akkerbouwers niet. Het is allemaal van die monocultures, dus dat valt op zich wel mee. Jo de Valk en Henny Brinkhoff over een grensoverschrijdend natuurpark hier in Groesbeek. Dank voor jullie komst naar de bus bij de natuurclub De Aardhommels. En Henny, als jullie er niet meer zijn, het is net in de reportage geweest, maar wie moet het dan overnemen? De kinders van de aardhommels? Een van de aardhommels. Dat is toch wel het idee natuurlijk. Er zijn al aardhommels die al tegen de 30 jaar oud. Oké. Okay. Nou, zo lang bestaat dat al. Die kunnen al gewoon gaan lobbyen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen dan rijdt de gele NPO Radio 1-bus naar Twente, Glanerbrug. Een dorp ten oosten van Enschede, aan de grens met Duitsland ook. En daar spreek ik in het jeugdhonk jongerenwerker Danny de Jong over jeugdcriminaliteit aan de grens. Hij heeft zelf ook het een en ander uitgesproken. Wat precies? Dat hoor je morgen. Straks WNL Hasselbloem met Martijn de Greve. Fijne avond. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl.